ويش جيب در رافع وكنا مرادو فورتواري تدرجي دي من وتويش ذات مجازي ماني تزي او مجازي ماني تبا ادزي چلا والبحقي كي ماني ماني عمل كول بي كو اغي بدنا كده نبيا ومجازي تزي در رافع وكا خبال حقي كي مانا داخي جول دي او دا درجي بلند والتري دي مجازي مانا دا انو چو مجازي ماني تزي التلا والبحقي كي نكي دل دهو حقيقي كي دي او کچھ ادا خبر اکرا چیزی محمد ابن اسحاق اغوید دی شما تا عیسیٰ صلی اللہ ساعت نو چا عیسیٰ علیہ السلام دیو درو گنٹو دا پر او پات شوی قلنا ذالک من دون نصورا روح المانی والاوی چدا اس گمانونا دا نصورا بلدار چی محمد ابن اسحاق شو دا صاحب دا تدریسو تدریس مدلس دا اغیت وی چی او کس خبر کی خوب خپل استاد پټي ندام به جرم نه استاد باندې پټي تاسو وخت چا نه ویل بل پلان نه ویل پلان نه پلان او ستاره چا نه ویل نه غلط نسبت کې مال پلان نه ویل دي که تاسو کس ته سوي مدلس شو ته وي نو محمد ابن اسحاق تدلیس نو ور فلا یوتد به کو چا دا خبر او کلا چی دي مودودی سیب چو نو هغه دا خبره چړلې وا او هغه ویلو چې ان مسئله ته حیات عیسی ضروریت نو مودودی سیب چې مسئله د حیات عیسی علیه السلام د ضروریت ده پر جواب جواب درې چې مودودی سیب او ضروریت وو او اید الغلط نو لیکونی فاسق نو ها بس الله دې وخی خسړو دا مسئلہ پورا شروع خیر تعالی و ندعو ابناءنا دیت را قیمت نقطہ لکے شیعگان ہوئی شدل تنبی علیہ السلام شو او علی سے میرا رو باس دا مباحل رفرا حسن رو باس و حسین رو باس و فاطمہ بی بی رو باس ویدہ دین ثابت سو چی پانچ تن پاک منگوی چی پانچ تن ثابت خدا پاک و سرطہ سلے گل چی صرف دی پاک پانچ تن خودی خدا پاک و سرطہ تاسو ځان ولګو او دا زور تر دې غر کتي د پنځ تن پاک دین ثابت شي ګان دی آیت باندې بیا چې څونو تفسیر نو ګوره او پس بیا ګوره خانو دا پیند کسان نبی علیہ السلام پر مختار کل بل انما اختارهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چھ بچا کی عقلی نا پدا زمان در در خفوشی چھتا پردی بچے تبایت ور وردے ناور سوچو کفل زانوڑا دکا او خپل نسل ورس کروا دکا نستر بہادر پتہ بولگی نور تر جہاد مسئلے کول خوڑی رسانی دی پستان تپوس کر غوڑی چستا پلار تر دیو کنا ارونا نتری دیو کنے نتری ستاسو بچری بچری تری دیو کنے نتری نور تو خوڑی خوڑی فضائل بے نو دارنگی چی دا سخت موقع وازا کچی لعنت اللہ پا کردی دا عذاب برات دو نو نبی علیہ السلام پل زان و پل مسیح او لور او سخر زم چو نو آغیدان سر روڑان نکلل حجی بیا چې کوم د نو نبی رسول الله فرمایي سمو نو وتاهل بیا موږ عاجز یو کو مباهل بو کو نجدا مباهلا د پکم کوم شیانو کی کیږي د پکم کوم شیانو کی کیږي لاول مسلا وا چې وې تا نبی رسول الله سلام دې تو فرمایل واستقبل د دین مهلت واسته وقالو تشاورو نبی اسلام تو فرمایي تاسو مشورو کې دې مبارکي پشاورو فی در ده مالا تر کل مباهله یهو چو هغه چشپی نه مشوره وکړه ویل کو تبا کی وره یو تا پتر چې دا نبی پاک کرے او دې ته ته الله سوی نه مو تبا شو وجاو به صباح ال نبی صلی الله علیه وسلم دی فسار درار نبی رسول الله پسې وطلب المعافات منه معافی طرف راوی بس دې نه مسره نه وړو الله دې رحم وکي وقالوا لا نبته له مباهلنکو لانهم ايقنوا زکدي دا يقين قولوا انهم على الباطل رسول شریف حاضر دی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الحق او نبی اسلام دا په حق ما تیری نو سره کړو بل مسل اشرای تو قبل المبالغه ثلاثه د مباهله نو مخکی درې شرطونه دی یو خدای را چې اثبات الدعوه بالحجج حساب تداوی او کو په دلیل باندې او کست پر دلیل وایا دیتا و ته دلیل وی هغه نه منی نه پړو رب الاعتراضات الوارده علی الدعوه تا چې کوم دعوا کړي او په هغه باندې کوم اعتراضونه واردېږي نه هغه ته تفقا چې ستا دا سوال پیدا کیږي خو زما جواب تا ته دارې دریم دار النصیحت لهم او دې ته نصیحت وکړم خو په نصیحت باندې دې عمل نکو بیا وته راځې اوس پړو ته راوځې د سړي د دوی پته به اوس لګي خوش په دې کوم ډېر واقعیت داسې رشته رشته شوي دي یو بزرګ هغه یو مجوسي پېژنه که نه آتش پرست اور عبادت کوي هغه ته یاره کته وړه اور عبادت کوي هغه وایي چې اوس موږ عبادت وکړو نو بیا به سبا زموږ کنسیشن وکړي هلته موږ ته بیا سره وایي ځکه دلته موږ خوشحاله ساتلی که نه نو هلته بیا موږ نه خفه کړو هغه ته یې صحیح شي که نه راځه که نه وي اوبه ګورو نو کسان خبر کړو او د اور بند شو دا دغه چې مجوسی دی لاس رستو رستو کولو لاس را دی حقا لاس رستو رستو کولو دا ته لاس دی حقا دی حقا اور کې داسې دوه لاس نه سړي دا دغه لاس سوز یو نه دی لاس سوز دواړه پیکه شو هغه خو له خو خو دی پیکه شو چې تاسو ته راشه کور تر ځای خپو سترګو کې وښي خلکو ته شربت کوي خو بیر دی ورا نزه ګیره او کړه چیرې بیکاری مته خو ګړه کړه دې ته شرمې ته ما هو نام کو په غیره ته او ګوره دا غلا سمونه سو دي ورته ویل شو ته تا خو لاس ور روان دي کو ورته خو دې ته سوچ نه کړه دا غلا ست چا په لاس کو ها ست په لاس کو ته ته لاس درک هغه ته لاس راځل نه کوړه تیم لاس نه سره جدا ونی سي چې بیا سره سره کوم خو ستاد لاس په قدر وکړه نو جی چې څوک دا چا سره مباهله کې دلایل وته وایا دا رسول نو جوابونو کا نصیحت وته کا کونه منره نو بیا ته را دا مباهله کو او دا مباهله په خپل پس کې نمبر 1 ور ای کو نہ ماله المباهله تو امر شرعینا څوک چې مباهله مباهله کې دا بغور یو امر شرعوي فلا تجوز المباهله تو فی المعاملات الدنیوی د دنیا په یو مباهله یو معاملات کې ګور نه مباهله اجازت نشتره چرته زما کار دا کاروبار سي دي کستره کاروبار سي دي راش مباهله په دنیا په کار کې نه نمبر دو ایا کو نه ذالک امر مهم من بل در چې مباهله کې را کار وړل مهم به وړل ضروری به وي نمبر 3 ایا کو نه امر اصولی نه متيقنا به دا کار وسوي اصولی به وي او یقیني به وي په دې کې مباهله کې او دا څه نشو کولی چې ته وس یو شافعي مسلک دی او هغه ته وي شرازه د قرء په مسله باندې مباهله کو زوي چې حیث ته وي ته چې تو هر دوی مباهله په دې نه کې فلا تجوز المباهلة في المسائل الفروعية الاختلافية پس جائز نہ مباهلة في مسائل فروعية اختلافية کی بل ادا دا ان يكون امرا خاليا عن الظن والشبهات چیو کار چې کوم نن ظن نوی او سو شبه پکې نوی مواهب الرحمن تفسیر و پس بیا وګورئ وای الحمد لله اته تاسو چې پر موږ یو مستقیل پیریډ واړی وی غوسته کړه نه نیمه کې نه کېده مې خبره پاتې کیږي الحمدلله.